राम वचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी रविवार विक्रम संवत 2071 तदनुसार 23 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम हरे हे शरणम हरे हे शरणम राम राम राम राम राम राम राम राम वो है जो जानना ये नाम ज्ञान है और जो अपना इस है उसमें खिंचाव नहीं होना प्रेम है भक्ति है तो वो परमात्मा एक एक ही है एक परमात्मा है वो है जो जानना तो गलती क्या हुई है ये नाशवान पदार्थ को अपना मान लिया स्वयं अविनाशी है ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी और विनाशी को अपना मान लिया ये गलती है। शरीर और संसार ये विनाशी है क्रम गुण है दो मुख्य भगवान है एक क्षण भी रहता नहीं है सिर्फ रहता ही नहीं अजम और ये युग युगांतर में भी बदलने वाला है ही नहीं होता उसका है जो का तो रहता है और है जो का तुम रहने वाला भगवान को अपना मान करके वो नाशवान को अपने मन वो नाशवान को अपने मानने से दुख होता है वो तो नाशवान है नाश होगा ही वो तो बदलने वाला ही है शरीर में बदलता है प्रलय में बदलता है वो प्रलय में नहीं बदलता रहता है शरीर में भी बदलता रहता है महाप्रलय में भी बदलता रहता है महाशरीर में भी बदलता रहता है उसका स्वभाव है स्वतः जैसे सब संसार दिखता है ये सबका सब ऐसा है जैसे गंगा जी का प्रवाह चले वो चलता ही रहता है सुबह शाम दोपहर में रात्रि में दिन में हरदम चलता है नाश की तरफ जा ही रहा हरदम निरंतर और वो इसमें अंश जीव अविनाशी वो है जीव का जो रहता है कभी बदला नहीं बदला नहीं बदलेगा नहीं बदल सकता नहीं कभी वो चले सकते तुम स्वभाव एकदम स्वभाव ये पांच पथ है इस राज जीवा विनाशी चेतन अमर सजी ऐसे पांचों इबादत नहीं वहां वो इस राज से ये पहली अंश ये जीव है तो ये जल है वो अविनाशी है तो ये विनाशी है ये चेतन है तो जल है अमर है तो वो समल है ये अविनाशी है तो ये विनाशी है वो शय सुखराशी है तो दुखान दुखा है उसको ऐसा समझ रहे उससे उपरा हो जाए ना अपना ठीक समझे ना बेटी समझे उम्राम उसका मतलब नहीं जैसे रस्ते में चलने वाला आदमी है रस्ते में बड़ा बड़ा पत्थर है कूड़ा कचरा है गाय खड़ी है कहीं भैंस खड़ी है कहीं पेड़ बकरी खड़ी है कहीं सूर खड़ा है कहीं पत्थर पड़ा है कहीं कूड़ा पड़ा है हमारे क्या मतलब है हमारे उसे मतलब नहीं है ऐसे ही इसे मतलब नहीं तटस हो जाता एकदम तटस चेतन अमल अमर है दुकाने और सेल्स इसी ही बात है। ये स्वभाव है, स्वभाव स्वतः ये कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है। गंगा जी बहती है, बहती गंगा जी में बुद्ध भी आ जाए, जीता भी जाए, सब आ जाए, कूड़ा घट भी आ जाए, फूलों की माला भी आ जाए, ऐसे मतलब चट्टान है बीच में जिसे ऊपर चलती है वो है जो वर्षा बर्फ भी है तो मिट्टी वाला जो आता है तो भी वह है जो और वर्षा मिल जाती है स्वच्छ जो बड़ा निर्मल साफ आता है तो वैसे ही है। चट्टान में फर्क पड़ता ही नहीं, मुर्दा हो चाहे जीता हो, चाहे मिट्टी आओ चाहे सच जाओ चाहे कूड़ा कटाओ, वो बैठे तो नहीं। इस बात है सबका सब बह रहा है, बह रहा है, हर दम मृत्यु में जा रहा है निरंतर। जैसे अपना बालक शरीर था, अपने को बच्चा सुनते थे, वो बचपन में आ गया, जवानी आ गई, जवानी बह गई, वृद्धावस्था आ गई, वो बह गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, फिर बात हो गया। मैंने उपरा मना बैर नहीं करना, द्वेष नहीं करना, उपरा मैंने हमारे मतलब नहीं उससे बेहतर हमारे शुरू में है जो है जो तो जानने का नाम ज्ञान है और वे जब आकर्षण होता है ये भक्ति वो प्रिय लगे ये भक्ति और बदने से निर्विकार योग होगा योग हो जाए तत्व सुबह तो ज्ञान हो जाए आकर्ण से भक्ति हो जाए सबसे भक्ति बढ़िया है क्योंकि मूल में है परमात्मा का अंश है तो परमात्मा तो खिंचाव है ये अस्मृति है शुरू में से रहना ये ज्ञान ये भी ठीक है एकदम सीधी बात सरल बात है एकदम पेंसिल बात भी दूसरी नहीं है एकदम वहां पर शांत आनंद घर मस्त रहे लेना न लेना मगन रहना लेना न लेना ना भला कहना ना बुरा कहना ना मर जाए ना असर जाए उपेक्षा है तटस्थ है सब मिला तटस्थ हो गया ज्ञान हो गया है भगवान लगे प्यारे मीठे लगे क्योंकि भगवान का अंश है पुत्र को पिता प्यारे मिश्र देते वो अपने हैं ये बात हरदम प्रिय रहेगा प्रिय सीधी सर बात आनंदी बात है नाशवान को अपना मारे ऐ फिर वो नाश रोगे तो भाई ये नाशवान ही है नाश हो जाते ठीक है स्वभाव स्वभाव स्वतः स्वभाव इसको जानने वाला है ऐसा है बदलेगा ही आप राजी हो तो मैं आपकी मर्जी आप दुख हो तो आपकी मर्जी आप रो तो मर्जी तटस हो तो आपकी मर्जी ये तो अपना अपना तो तुम्हारी मर्जी नहीं तुम बदलते ही रहते हो तो हमारी मर्जी हम बंद नहीं बदलेंगे बदलोगे तो तुम्हारी मर्जी हम हमारी मर्जी चलो हम ठीक हो जाए। स्वाभाविक होते हैं, है जो अनुभव करना। एक बार शरद देश ने दृढ़ता पूर्वक हमारे संबंध को आने का मान स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, मैं मान है तो ऐसा ही केवल अपनी स्वीकृति, कोई उद्योग नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कुछ करना नहीं है, सब आनंद हो जाएगा। सत्य है आनंद हो गया बस, सत्य सिद्ध है जो का तुम समझ लिया बस ठीक है। राग रोशन दोष दुख दास भे भगवान वाह प्रभु वाह है जो जान लिया और भगवान को अपना मान लिया, उसको अपना मान लिया, ऐसा है जो जान लिया हरदम प्रसन्न है हरदम। ये संसार है तीन दशा होती है, कहा तो लगता है प्रिय, क्या लगता है अप्रिय, और एक दिन अप्रिय न अप्रिय, प्रिय लगता है बंधन है, अप्रिय लगता है साधन है, परंतु अप्रिय लगना है देरी बहुत लगेगी और तटस्थ रहा तो बहुत हो जाएगी। परमात्मा यम अभ्य शरीर स्थो भी कौन दे न करो थे न लिप्यते यसे नहंकार भाव यसे बुद्धि यसे न लिप्यते अथवा विषय मान लो न हंते नए। बहुत बड़े श्लोक है ये, एक श्लोक नहीं ये तीन श्लोक हो गए, सत्रहवें अठारहवा अध्याय सत्रहवें श्लोक एक होगा और तेरहवा अध्याय इकतीस बत्तीस तैतीस श्लोक है, वही बात न कर देना अठारहवा सत्रहवा बहुत बड़े श्लोक। नाहन तो भाव कहते नहीं है और नरे पे भाव देते नहीं, इसे नाहन तो भाव और इसे न लिपे थे हर तो आप इस सब लोग आज बार नाहन तीसरे बैठे थे यही बत्तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस अंश बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। प्रकार से देखा सर्व तुम सूक्ष्म आकाश हम लोग लिपि थे प्रकार से खेतन खेती तथा प्रकाश ये प्रकाश नहीं करता भी शुद्ध करता नहीं है प्रकाश हो जाते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।